Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, վաղը փետրվարի 7-ին հայ առաքելական եկեղեցին կնշի բուն բարեկենթանը եւ հաջորդ օրը փետրվարի 8-ին արդեն կմեկնարկի մեծի պահոց շրջանը։ Օրվա մեր եթերաժամին ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում պահքի խորհրդի մեկնաբանությունը Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի փոխտեսուչ եւ Սևանավանքի վանահայր Մինաս Ավակ քահանա Մարտիրոսյանի մասնակցությամբ։ Օրնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Տեր Մինաս, այս տարի մեծ պահքը սկսում է փետրվարի 8-ից, մեծի պահոց շրջանը, մեր ընկալմամբ սկո շրջան է, ինքնա հոգումի, ապաշխարման, ինքնաձաղկման, ինքնամաքրման, հոգու եւ մարմնի ներդաշնակության, այսպիսի մի շրջան է մեկնարկում։ Նախ փորձենք մեր ունկնդիրներին հաղորդակի ցաներ այս շրջանի խորհրդին, որովհետեւ հատկապես երիտասարդների մոտ այն տպավորությունն է, որ սա սննդակ կարքի շրջան է, դիետայի մի շրջան է, որից կարելի է նիհարել, հետևել արտաքին տեսքին եւ այլն եւ այլն, բայց փորձենք մենք պարզ մատչելի բացահայտել մեր ունկնդիրների համար, թե ինչ է իրականում պահքը եւ մասնավորապես մեծ պահքը։ Անշուշտ, ինչպես ասացիք, եւ ինքնամաքրման, եւ ինքնաձաղկման, ինքնաքննության մի շրջան է մեծ պահքը, բայց ոչ միայն մեծ պահքը։ Ընդհանրապես մեր եկեղեցին ունի ամեն տարվա մեջ 158-ից 160 պահոց օրեր, դրանք չորեքշաբթի ուրբաթ օրերն են մեծ մասամբ, շաբաթապահքերն են, որոնք 11-ն են ընդհանուր տարվա մեջ եւ մեծ պահքն է։ Այդպիսի մեծ պահքեր, 40-նորթաց պահքեր մենք ունեցել ենք տարվա մեջ 3, նաև այլակերպությունից կամ Քրիստոսի պայծառակերպության տոնից առաջ, Սուրբ Ծննդից առաջ, որոնք հիմա մասնատվել են եւ վերածվել են երեք շաբաթապահքերի սկզբում, միջնամասում եւ վերջում, անմիջապես տոնից առաջ։ Այսօր մնացել է միայն Զատկից, Սուրբ Հարության տոնից առաջ այդ պահքը, որը կարելի ասել հոգեոր մի ճամփորդություն է։ Ճամփորդություն է անկած մի վիճակից դեպի բարձրացում։ Ճամփորդություն է կորցրած դրախտային վիճակից դեպի այդ դրախտի վերականգնում։ Ճամփորդություն է ինչ որտեղ դժբախտ մի վիճակից դեպի երջանիկ լուսավոր մի վիճակի։ Ինչն է խնդիրը։ Խնդիրը մեր ներքին բնության մեջ խաթարված վիճակին է վերաբերում, մեր մեղավոր վիճակին, Աստծուց հեռացած վիճակին, մեղքերի պատճառով, մեր անզսպության պատճառով, մեր ճշմարիտ կյանքի նկատմամբ ունեցած սխալ վերաբերմունքի պատճառով, այսինքն կարելի ասել խախտված աշխարհայացքի պատճառով դեպի այդ ամեն ինչի վերականգնում։ Խնդիրը գալիս է դրախտից, երբ մեր նախածնողները անհնազանդ գտնվեցին, ճաշակեցին արգելված պտղից, այսինքն եւ խախտեցին առաջին պահքը։ Խախտեցին առաջին պահքը, առաջին պատվիրանին դեմ գնացին եւ զրկվեցին երջանի գերանական վիճակից, Աստծո ներկայությունից զրկվեցին դրախտից։ Այսօր մենք դրախտը ուզում ենք վերականգնել մեր մեջ։ Այսօր մենք ուզում ենք երջանիկ լինել եւ շատերի պատկերացմամբ երջանկությունը բոլորովին մի այլ բան է, երկրավոր բարեկեցության մի վիճակ է, սակայն ավելի երջանկությունը հոգևոր, հոգեկան ներդաշնակություն է մարդու եւ Աստծո միջև։ Ահա պահքը եւ ընդհանրապես պահքը եւ մեծ պահքը մասնավորապես նախատեսված են, միտված են այդ ներդաշնակությունը վերականգնելու, մարդու եւ Աստծո միջև հաշտությունը վերականգնելու։ Այդ հաշտությունը, ինչպես որ խախտվեց պահքի խախտմամբ անհնազանդության պատճառով, պետք է վերականգնվի պահքի միջոցով եւ հնազանդության միջոցով։ Մարդը, երբ որ պահք է պահում, ձեր խոսքի մեջ ասացի, որ ոմանց թվում է, թե դա սննդակարգի մի վիճակ է, ոչ, դա բոլորովին ոչ սննդի, ոչ սնուցման, ոչ էլ ինչ-որ մարմնավոր բաների հետ է կապված, ավելի ընդհանուր զսպվածության հետ է կապված, մեզ ինչ-որ բաների զրկելու հետ է կապված, հաճույքներից, վայելքներից եւ այլն, տարբեր տեսակի աշխարական մոտեցումներից եւ իրապես խոգման, կենտրոնացման միջոցով Աստծուն դառնալու, Աստծուն մոտենալու մի միջոց է։ Սա միջոց է ընդամենը, սա նպատակ չէ երբեւե։ Պահքին չի չկար նայել ինքնանպատակ որպես մի երևույթ, եւ այն երբեւե ինքն իրեն գոյություն ունի, ինքն իրեն մի, այսպես ասեմ, առաքինություն չէ, այն յուրաքանչյուր մարդ, թե ճգնավորները, անապատականները, թե աշխարհում ապրող, ընտանիքում ապրող անձերը, լինեն հոգեվորական, թե լինեն աշխարհական, իրենք այդ պահքը որպես միջոց են օգտագործում Աստծուն մոտենալու, նորից կորսված այդ հաշտությունը գտնելու, երջանկությունը վերականգնելու։ Բարեբախտաբար վերջերս շատ-շատ հավատացյալներ են դիմում եւ եկեղեցականներին, եւ պարզապես հետաքրքրվում են հենց պահքի օգտակարության մասին, թե երբ է սկսելու, երբ է ավարտվելու, ինչ է անհրաժեշտ ուտել, ինչից պետք է խուսափել, ինչպես պետք է հետևել այդ կանոններին, եւ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, չունենք կարծես, թե մեր եկեղեցին չունի այդպիսի մի ներկայիս պարզաբանմամբ, այնպիսի մի գովազդ, ասեմ, այնպիսի մի հայտարարություն, որով բոլորը կտեղեկանան, որ մեկնարկեց մեծ պահքը, եւ քանի որ ինքը շարժական տոն է, չեն կարող բոլորը հիշել, որ ասենք այս տարի փետրվարի 8-ից, անցած տարի 1 այլ օրվանից, եկող տարի ուրիշ օր կլինի, կարծում եմ մի բան պետք է, չէ՞, մեկնարկը ազդարարի, ի՞նչն է կոնկրետ մեր եկեղեցում, ունենք այդպիսի սկիզբ։ Ընդհանրապես մեծ պահքի սկիզբը կապված է հենց բումբարի կենթանի հետ, որը միշտ զատկից 7 շաբաթ առաջ է լինում։ Զատկի օրը որոշվում է մեր եկեղեցում Գարնանային գիշերահավասարին հաջորդող Լուսլի Լերման հաջորդ Կիրակի օրը։ Սա վաղուց 4-րդ տարում արդեն որոշված մի բանաձև է, մի կանոն է, եւ ամեն տարի բնականաբար այն փոխվում է, այն կարող է լինել մարտի 22-ից մինչեւ ապրիլի 25-ը, զատիկը, զատկի օրը։ Եվ դրանից պետք է 7 շաբաթ առաջ գալ, հետ գալ, այսինքն, եւ բումբարեկենթանը, երբ որ նշվում է, երբ որ բումբարեկենթանին արդեն մենք այն դրախտային կյանքն ենք հիշում, այդ երջանկության այդ վիճակն ենք հիշում, դրան հաջորդող օրը մենք ճամփորդության առաջին քայլն ենք կատարում, այսինքն մտնում ենք մեծ պահքի այդ խորհրդի մեջ, եւ մեծ պահքին մենք իրապես ձգտելով մեր ինքնամաքրմանը Աստծո միջոցով, անշուշտ աղոթքների միջոցով, եկեղեցական արարողություններին, ժամերգություններին, պատարակներին մասնակցելով եւ հոգեոր գրքեր ընթերցելով, բնականաբար այս ամենը մեզ օգնում է, այս ամենը նպաստում է, որ մենք մեր մարմինը, մեր մարմնականը, մեր երկրավոր ցանկությունները ինչ որտեղ սահմանափակելով հոգևորը մեր մեջ աճեցնենք, զորացնենք, որովհետև զորավոր մարմինը ինչ որտեղ ճնշում է հոգուն, երբ որ մենք զանազան տեսակի հաճույքների, ցանկությունների տեղիք ենք տալիս, մեր մեջ հոգևորը նվազում է, մեր մեջ հոգևորը տկարանում է, այդ ամենի պատճառով մեր ուշադրությունը պետք է ավելի կենտրոնացնենք հոգևորի վրա եւ ձգտենք ինչքան հնարավոր է աշխարհիկ գրքերին, հաճույքներին, ցանկություններին հաղթել, ճնշել դրանց, ոչ թե մարմինը պիտի սպանենք, այլ այդ գրքերը պիտի սպանենք, այդ ցանկությունները պիտի սպանենք եւ դրանց միջոցով մոտենանք Աստծուն։ Իսկ ինչ վերաբերում է ազդարարմանը, ինչ վերաբերում է այդ հետաքրքրություններին, հետաքրքրասիրություններին, այն անձինք, ովքեր եկեղեցու մեջ են, ովքեր իսկապես հավատքի կյանքի են ձգտում, ապրում, նրանք անշուշտ միշտ էլ գիտեն, թե երբ զատիկը, երբ է բումբարեկենթանը, երբ է սկսվում, իսկ որ զուտ հետաքրքրվում են պահքը պահելով, ինչ խոսք, դա որոշակի հնարավոր է իրենց օգտակարություն տա, ինչպես օրինակ ոմանք մեծ պահքին սովորությունն են ծխելը մի կողմ դնել, իբրև թե ծխելը միակ խանգարող բանն է, կամ որոշակի ալկոհոլից հեռու մնալ եւ այլն, բայց միայն դրանք չեն, պետք է զանազան տեսակի հետաքրքրաշարժ ֆիլմեր, հաճույքներ, ժամանցային վայրեր այցելելուց պետք է հրաժարվել, նաեւ իր ընտանեկան կյանքի մեջ որոշակի հաճելի զբաղմունքներից եւ այլն պետք է հեռու մնալ, հեռու կանգնել, այսինքն ուշադրությունը պետք է կենտրոնացնել կյանքի բուն նպատակի վրա, այդ կյանքի բուն նպատակը մեկ խոսքով աստվածանմանության վերականգնումն է, կամ այլ կերպ ասած կատարելության ձգտումն է, Աստծուն մոտենալն է, իր հետ հաշտվելը, իր հետ նորից միանալը, միություն կազմելն է, այն դրախտային երջանկության վիճակին հասնելն է։ Սա բավական դժվար բան է, սա գործընթաց է, սա աստիճանների այսպես մի շղթա է, որ պիտի բարձրանա մարդ, բարձունք բարձրանալ է սա, լեռ բարձրանալ է, եւ այն հնարավոր չէ մեկ օրում իրականացնել, ոչ էլ մեկ տարում, այլ պետք է մարդը անընդհատ այդ աստիճանների շարունակական ընթացքը բարձրանալու այդ ընթացքը ապահովի իր կյանքում, որպեսի հասնի կատարելությանը, այսինքն այն սիրուն, Աստծո նկատմամբ սիրուն, մերձավորի նկատմամբ սիրուն, որ ընդհանրապես մեր կյանքի վերջնական նպատակը պետք է լինի։ Տեր մինաս մեղքի պահք գոյություն ունի եւ մարմնի պահք գոյություն ունի, այսինքն այս երկու տեսակն է հիմնականում, որ ասվում է, եւ մարմնի պահքը գուցե թե հնարավոր է իրականացնել, ասենք եւ հրաժ հրաժարվել կերակուրներից եւ հետեւել աչքին, ականջին, ձեռքին, ոտքին, ընդհանրապես մարմնի բոլոր անդամներին, որպեսզի նրանք պահքի մեջ լինեն, հրաժարվեն բոլոր տեսակի մեղքերից եւ նիհարեն, բայց հոգու մեղքերը դրանք ցավոք անտեսանելի են եւ հաճախ չգիտենք որն է հոգու մեղքը եւ ինչպես հրաժարվել։ Այսինքն, նաեւ շատ հոգեորականներ ասում են, որ կարեւորը ճաշատեսակներից հրաժարումը չի, նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, մենք ունենք տաթևացու խոսքը, պահքի շրջանում մարդիկ ոչխարի միս չեն ուտում, բայց մարդու միս են ուտում, անշուշտ սրա հիմքը հոգևոր մեղքի պատճառն է, հոգեկան խանգարումներն են։ Շատ տեղին հարցեր, անշուշտ, այո, պահքի բուն նպատակը մեր մեջ այդ մոլությունների, մեղքի արմատների կտրելը, արմատախիլ անելն է։ Սկսենք օրինակ հպարտությունից։ Մարդը կարող է արտաքնապես շատ պատվիրանապահ երևալ, շատ բարեկիրթ երևալ, բարի երևալ, բարեգործություններով փայլել, նույնիսկ եկեղեցի հաճախել, պատարակներին մասնակցել, ընթերցել, աղոթել եւ այլն եւ այլ, բայց ներքին մի հպարտություն ունենալ, իրեն ուրիշներից առավել համարելով, սրան նրան քննադատելով, դատելով եւ այլն, այս մարդու այդ ամբողջ բարեկեցությունը, բարեկրթությունը, կարելի ասել, բարեգործությունները իջիք են դառնում։ Մի հպարտություն ճաղճախում է այդ բոլոր բաները։ Նույնիսկ, գիտեք, արտաքնապես մարդը կարող է խոնար ձևանալ, շատ այսպես քաղաքավարի վերաբերվել, սիրով վերաբերվել եւ այլն, բայց ասենք թե իր մեջ մի արհամարանք, մի հետաքրքիր մոտեցում լինի, որ ուցի թույնի նման իր սիրտը կրծի, դա հպարտությունն է, հպարտություն որպես մոլություն։ Ուրիշ մեղքեր նույնպես, նախանձը, այսօր մենք ունենք ինչ որ բան, այսօր մենք Աստծոս որոշակի շնորհներ, օրհնություններ, բարիքներ եւ այլն երկրավոր ունենք, մեր աչքը դարձյալ հարևանի, մեկ ուրիշի, ընկերոջ, չգիտեմ, ունեցվածքի վրա է, մենք անընդհատ ցանկանում ենք ավելին կուտակել եւ այլն եւ այլն, սա նույնպես պետք է արմատախիլ արվի։ Չեղավ այդ արմատախիլ անելը, ուրեմն դարձյալ մեր բոլոր բարեգործությունները, առաքինությունները իջիք են դառնում, երբ որ այդ մի մեղքը, որը մեր սիրտը, մեր հոգին դարձյալ պիտի կրծի անընդհատ, մեր մեջ կա։ Մյուս մահացու մեղքերը կարելի է թվարկել, բարգությունը, երբ որ մենք չենք կարողանում զսպել մեզ ամենաչնչին բանի պատճառով, կարող է հայ հոյական ինչ որ մի բան ասենք մեր մտերիմին, մեր կամ թեկուզ անծանոթ որևէ մեկին, այսինքն սրանք, չեմ ուզում բոլորը մեկ-մեկ թվարկել, ծուլությունը, ագահությունը եւ այլն, բղջախողությունը, սրանք այն հիմնական թշնամիներն են, սրանք այն հիմնական թիրախներն են, որին պետք է ուղված լինի պահք պահողի միտքը, հոգին եւ այլն, այսինքն դրանցից կտրվելը, ազատվելը։ Եթե չկա այս նպատակը, եթե չկա այդ ներքին թշնամիների դեմ պայքարելը, այդ ներքին խաչերը կրելը, այդ խաչակրությունը, ապա պահքը ինքնին ոչ մի արժեք կարող է չներկայացնել մարդու համար։ Պահքը, նորից եմ ասում, նպատակ է թուլացնելով, տկարացնելով մեր մարմնավորը, զորացնել հոգին, որպեսի գլուխ չբարձրացնեն այդ օցերը, այսինքն այդ կրքերը, հպարտությունը, նախանձը, բարգությունը եւ այլն մեր մեջ, եւ մեզ նորից չգլորեն անդունդ։ Տեր մինաս, կարևոր է նաև լեզվի պահքը, գուցե թերևս ամենակարևորներից մեկը, այնինչ որ ներս է մտնում, դրանից չարիք չկա, դուրս եկածից է չարիքը, լեզվի մասով ասում են, չէ, այսպիսի արտահայտություն կա, այսինքն նաև այս զսպությունը կարծում եմ պետք է լավագույնս, խստագույնս դրսևորվի հենց լեզվի մեջ, մտքում ունեցած չարությունն էլ, մեղքն էլ մեղք է, բայց նաև լեզվի պահքը, կարծում եք, որ մեծագույն պահքերից մեկը պետք քե համարվի։ Անշուշտ լեզուն մեր հիմնական ճշնամին է։ Լեզուն այն գործիքն է, որի միջոցով մարդը կարող է եւ օրտնել, եւ անիցել, կարող է եւ բարի խրատներ տալ, եւ նաեւ բամբասել, չարախոսել, հայհոյել եւ այլն։ Հակոբոս Արաքյանն ասում է, որ չպիտի այդպես լինի։ Մեր լեզուն աղբյուր է եւ այն պետք է մեկ տեսակի ջուր բխեցնի, եւ բնականաբար բարի քաղցր ջուր պետք է բխեցնի, եւ ոչ թե երկու տեսակի, եւ թույն եւ նաեւ քաղցր ջուր։ Այդ պատճառով լեզ վի նկատմամբ ուշադրությունը դա ամենահիմնական ուշադրություններից մեկն է, որ պիտի հավատացյալը ունենա։ Ինչ խոսք մանավանդ պահքի շրջանում, խնդիր չկա, որ լեզուն պետք է միշտ պահպանել չար խոսքերից, անեցքից, հայհոյանքից եւ այլն, զանազան տեսակի վիրավորական խոսքերից, որովհետեւ Քրիստոսի լեռան քարոզի մեջ էլ ասում է, որ նախնիներին ասվեց մի սպանիր, բայց ես ձեզ ասում եմ, եթե քո եղբորը ասես իզուր տեղը հիմար կամ ապուշ եւ այլն, դու գեհենի կրակին ասես, արժանի կլնես, դատաստանի կընդհարկվես, այսինքն լեզվով գործած մեղքը հաճախ սպանության համարժեք է։ Եվ բացի դրանից, երբ որ մենք հայհոյում ենք լեզվով, այն լեզվով, որ մեզ տրված է օրհնաբանելու, գովաբանելու, փառաբանելու Աստծուն, որ մեզ տրված է բարի խոսքերով մխիթարելու մեր զավորին, մենք ի վերջո ծառայում ենք սատանային։ Յուրաքանչյուր հայհոյանք, որ մեր դերանից դուրս է գալիս, սա կարելի ասել աղոթք է կամ փառաբանություն է սատանային։ Ուրախացնում ենք մենք մեր հակառակորդին եւ Աստծո հակառակորդին։ Այդ պատճառով լեզվական մեղանչումների դեմ պայքարը մեծ պահքի ընթացքում կամ կարելի այսպես ասել լրության այդ առաքինությանը հասնելը շատ մեծ նպատակ պետք է լինի, լավագույն նպատակներից մեկը պետք է լինի մեր այդ ճամփորդության, մեծ պահոց ճամփորդության ընթացքում։ Եվ ինչ խոսք հայրերն էլ միշտ խորհուրդ են տվել, որ ավելի լավ է լռել, քան խոսել, որովհետև մենք լռելով շատ քիչ հնարավորություն ունենք մեղանչելու, իսկ յուրաքանչյուր խոսքը կամ շատախոսությունը այսպես մեծ դուռ է բացում մեղանչելու մեղքերի համար։ Տեր մինաս ամփոփենք մեր զրույցը անդրադառնալով պահքի կիրակիների խորհրդին եւ ամբողջացնելով պարզապես պահքի շրջանը արտաքսման կիրակից եւ միջև ավակ շաբաթով հարության տոն արդեն։ Ասացի, որ մեծ պահքը սկսվում է բումբարեկենթանից հետո։ Բումբարեկենթանը դրախտային կյանքի երջանկության հիշատակությունն է։ Մենք սկսում ենք այդ հիշատակությունից եւ պիտի ավարտենք լուսավոր հարության ավետիսով։ Այսինքն այդ 7 շաբաթները մի ճամփորդություն են, որը մենք կորսված երջանկության վիճակից նորից բարձանում ենք այդ վիճակին։ Առաջին կիրակին բումբարեկենթանից հետո արտաքսման կիրակին է, որը խորհրդանշում է մեր մեղքի պատճառով ունեցած մեր երջանկության կորուստը, հանձինս Ադամի եւ Եվայի, մեր նախածնողների։ Երկրորդ կիրակին անառակի կիրակին է, որտեղ պատմվում է յուրաքանչյուրիս պատմությունը, հեռացած Աստծուց մեղքի պատճառով, ցանկությունների պատճառով, մեզ տված շնորների վատնելու պատճառով, սխալ օգտագործելու պատճառով եւ նաեւ դարձը եւ նաեւ գիտակցումը այդ ամեն ինչի, զղջումը ներքին ու Աստծո պատրաստակամությունը մշտապես ընդունել, անկախ նրանից թե ինչքան ենք մեղանչել, անկախ նրանից թե ինչքան ենք ընկել հեռացել իրենից, իր միշտ արթուն վիճակում պատրաստ վիճակը, որ դեպի մեզ պիտի վազի, գրկի մեզ եւ չթողնի էլ որ միջևերջ արտասանենք ապաշխարության բարերը, իմանալով որ արդեն մեր սիրտը դարձել է դեպի իրեն։ Սա Աստծո սիրո արտահայտության խորհուրդն է եւ յուրաքանչյուրիս անելիքն է նաեւ խորհուրդը տանշում, որ մենք պետք է միշտ անդրադառնանք, թե այս ինչ վիճակում ենք, որտեղ ենք, ինչպես կարող ենք ապրել։ Մեր երկնավոր հայրը ինչ բարիքներ, ինչ շնորներ է պատրաստել մեզ համար եւ ունի տալու մեզ, իսկ մենք եկել ենք խոզիկերի ել անգամ կարոտենք։ Այնուհետև տնտեսի կիրակին է, որտեղ ճարպիկ տնտեսի կիրակին։ Այո, ճարպիկ տնտեսի եւ յուրաքանչյուրս հոգեվոր առումով պետք է այդ ճարպկությունը ունենանք, այսինքն մեզ վստահված դարձի գալուց հետո մեզ տրված շնորները ճիշտ օգտագործելու այդ խորհուրդը խրատն է իր մեջ պարունակում եւ ինչպես այդ օրը ընթերցվող առակն է պատմում, որ ինչպես այդ աշխարհի զավակները, աշխարհի որդիները իրենք հնարամիտ են իրենց տրվածը ճիշտ օգտագործելու կամ ճիշտ տնտեսելու առումով, մենք էլ պետք է այդպեսին լինենք, այսինքն մեզ տրված շնորները, բարիքները, առաքինությունները, հնարավորությունները ճիշտ ձևով օգտագործենք մեր հոգևոր տնտեսությունը կառուցելու համար, մեր մերձավորների հետ մեր փոխհարաբերությունը ճիշտ կառուցելու համար, նրանց մեր հնարավորությունների սահմաններում օգնելու եւ դրանով նաեւ մեր երջանկությունը կամ մեր երանությունը, մեր երկնային թակավորության մեջ մտնելու այդ հնարավորությունը ապահովելու համար։ Հետո դատավորի կիրակին է, որտեղ փաստորեն մենք դաս ենք առնում, որ մշտական հարատև աղոթքը անհրաժեշտ է մեզ հասանելիքը, մեզ համար սահմանվածը վերջնականապես ձեռք բերելու համար։ Եվ սա առաջին հերթին պատգամ է, որ երբևէ որևէ մեկը չհուսահատվի, չհուսալքվի, չմտածի, թե Աստված իրեն մոռացել է, իր աղոթքները չի ընդունում, որքան էլ որ դատավորան իրավ է։ Անշուշտ մեր դատավորը, մեր երկնավոր դատավորը անիրավ չէ, բայց անիրավ դատավորի երկրավորի մասին է խոսքը։ Երկրավոր դատավորի այդ անիրավ դատավորի օրինակով Աստված մեզ կրկին անգամ հուշում է, որ գիտեք, դուք հնարավորություն ունեք ստանալու, պարզապես պետք է հարատև լինեք, պետք է ձեր սերը, ձեր հույսը երբեք չնվազի եւ վստահ եղեք, որ այն անհնարինն էլ, որ դուք պատկերացնում եք, որ չեք կարող ձեռք բերել, Աստված ձեզ կշնորհի, ավելիով կշնորհի։ Հետո մենք արդեն Գալաստյան կիրակի խորհրդի մեջ ենք մտնում, որտեղ Քրիստոսի առաջին Գալաստյան եւ երկրորդ Գալաստյան այդ խորհուրդները միաձուլվելով մեզ հիշեցնում են, որ մենք պիտի պատասխան տանք, մենք պիտի ի վերջո հատուցում տանք այն ամենի համար, ինչ որ այս երկրի վրա մենք կատարում ենք։ Հավատքի հիման վրա կառուցված մեր շինությունը պիտի փորձության ենթարկվի։ Քրիստոսի երկրորդ գալստյան խորհուրդն է հիմնականում այստեղ, անշուշտ որոշակի անդրադարձով նաև առաջին գալստյանը։ Այսինքն մեզ կրկին անգամ հիշեցվում է, որ մենք փրկիչ ունենք, որ աշխարհը եկել, ծնվել է մեզ համար, եւ մեր փրկության համար անհրաժեշտ բոլոր տնօրինությունները կատարված են, եւ այդ փրկիչը արդեն երկրորդ անգամ պիտի գա որպես դատավոր։ Մենք բոլորս նրա արիամբ փրկագնվածներն ենք ի վերջո։ Այո, փրկագնված ենք եւ այդ շնորը պետք է ճիշտ օգտագործենք, ճիշտ գործածենք այս կյանքի ընթացքում։ Հաջորդ կիրակին ծաղկազարդի կիրակին է, Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ, եւ այդ կիրակի խորհուրդը անշուշտ մեծ է մեզ համար, որովհետեւ Քրիստոս այդ հաղթական մուտքով արդեն պատրաստվեց իր չարչարանքների շաբաթին, մտավ այդ չարչարանքների շաբաթի խորհրդի մեջ եւ մեր փրկագործությունը իրապես կատարեց իր մատնությամբ, իր կրած նեղություններով եւ վերջապես խաչի անարգ մահով, որ յուրաքանչյուրիս էր հասնում։ Սա կրկին անգամ հիշեցում է, որ մենք պիտի, ինչպես որ այդտեղ օֆսանաներով ընդունեցին, այդպես ընդունենք, բայց այդպեսին էլ պահենք մեր սրտերի մեջ հաղթական, մեր սրտեր մուտք գործած Քրիստոսին։ Եվ վերջապես մեծ պահքը ավարտվում է, մեծ պահքը պսակվում է հառության կիրակիով, երբ մենք արդեն մեր փրկության վերջնական ավետիսը ստանում ենք, որ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, եւ այդ հառության ավետիսը ամենաուրախալի ավետիսն է ամբողջ տիեզերքում։ Հետաքրքիր է, որ մարդու եւ ուրախության եւ նաեւ ամենամեծ դժվարությունների մեջ այդ ավետիսն է, որ կարող է իրեն նորից հույսով լցնել, որ կարող է նորից իրեն բարձրացնել դեպի Աստված։ Ես շատ-շատ հավատացյալների գիտեմ, նվիրյալ հավատացյալների, տարիներ առաջ, երբ որ նրանց հարցրել եմ, թե որն է նրանց ամենասիրած տոնը, հոգևոր տոնը, նրանք ասում էին, որ դա ձմեռային մեծ տոնն է, Սուրբ Ծննդյան տոնը, բայց տարիների ընթացքում նրանք մոտենում են եւ ասում, կարելի է պատասխանել ձեր հարցին այս անգամ արդեն ասելով, որ մեր սիրած ամենասիրած տոնը Սուրբ Հարության տոնն է, իր մեծ խորհրդով, իր փրկական խորհրդով։ Իհարկե, Հարության տոնը լրումն է, Հարության տոնը գագաթնակետն է քրիստոնեական բոլոր տոների, ամենամեծ տոնն է, որովհետև մինչ այդ, մինչ Քրիստոսի հարությունը, անգամ աշակերտների պատկերացումը փրկչի մասին, նրա կատարածի եւ կատարելիքի մասին բոլորովին այլ էր։ Հարության խորհրդով ամեն ինչ փոխվեց։ Հարության խորհրդով նրանք լցվեցին բոլորովին մի ուրիշ զորությամբ, մի ուրիշ շնորհով, եւ պատրաստ էին եւ կարող էին Աստծո այդ մեծ շնորհով, որ լցվեց իրենց սիրտը հոգեգալուստով, ամբողջ տիեզերքը փոխել։ Իր անշուշտ Աստծո առաջնորդությամբ, տված իմաստությամբ, շնորհով, գիտությամբ եւ նրա անմիջական զորակցությամբ։ Մենք էլ կարող ենք, եթե ոչ շատ բաներ, գոնե մեր կյանքերը փոխելու, եթե ոչ շատ մարդկանց, գոնե մեր ընտանիքի, մեր անմիջական շրջապատի կյանքերը փոխելու, մեր նվիրական հավատքով, մեր անխախտ հավատքով, ամուր հույսով հավիտենական կյանքի, որը հիմք ունի Քրիստոսի հարությունը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 6-ի թողարկումը։ Մեծի պահոց շրջանի խորհրդի մեկնաբանությամբ մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի փոխտեսուչ եւ Սևանավանքի վանահայր Մինա Սավակ Քահանամարտիրոսյանը։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, ընդունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։